Pe data de 15 august în fiecare an. Lucrul cel mai important pe care trebuie să-l știm și să-l știți, marea majoritate, este că astăzi se servează în grădina Ghețimanii, cum au auzit cântând la strană, că a fost mormântul Maicii Domnului în grădina Ghețimanii, și acolo este pârâul cedrilor. Deci, începând de ieri, începând de astă noapte, s-a făcut procesiunea cu icoana Marii, care este a Maicii Domnului în mărime naturală, cu adormirea Maicii Domnului, care este pictat și este lucrată numai în aur și în perle scumpe. Numai în pietre scumpe. Deci acest mare dar al nostru, al omenirii, pe care ne-a dăruit Mântuitorul pe Maica sa, este o dăruire, este un har, este acea plinătate a dorinței mântuirii omului. Maica Domnului se socotește prin Sfântul Ioan Evanghelistul, cum a spus Mântuitorul de pe Sfânta Cruce: Fiule, iată mama ta și femeie, iată fiul tău. Și din acel moment a făcut pe toți oamenii care cred în Iisus Hristos, care cred în Mântuitorul, fără alterare, fără adaos și fără știrbire, i-a făcut fiii Maicii Domnului. Deci Maica Domnului este Maica noastră, Maica noastră a tuturor. De asta spune că cine aleargă la Maica Domnului niciodată nu se rușinează. Niciodată Maica Domnului nu întoarce rugăciunea. Spune că Mântuitorul ca Dumnezeu și Stăpân al făpturilor și Cel care a fost și este Creatorul făpturii, judecă cu milă, dar și cu dreptate. Însă Maica Domnului este Cel care judecă sau lucrează numai cu milă pentru popor. Veșnic se roagă Mântuitorului să ierte păcatele omenirii, să ierte pe cei care se roagă ei, să roagă pentru acei care pomenesc sărbătorile ei. De asta spuneam că și la Ierusalim astăzi se face acea mare slujbă și procesiune începând de astă noapte și Se spune că patriarhul stă la poarta Sfântului Ștefan, unde așteaptă procesiunea care vine de la Sfântul Mormânt și se pogoară până la mormântul Maicii Domnului, unde după aceasta săvârșesc Sfânta Dumnezeiască Liturghie. Căci iată, iubiți credincioși, adevărul de credință. Noi nu suntem niște dizidenți. Nu suntem acei care vrem să facem o opoziție. Aceasta nu este o opoziție. Cum credința creștină, prin apostoli, a fost predicată în întreaga lume. Cum a spus Mântuitorul, mergeți, predicați Evanghelia la toată zidirea. Cine va crede și se va boteza, se va mântui, iar cine nu se va osândi. Deci, după cum apostolii au mers, s-au stricat acele tradiții vechi, care erau închinate diavolului și au adus pe oamenii să-i facă închinători și fiul lui Dumnezeu după dar prin botez, tot așa și noi păstrăm acea tradiție apostolică a celor 7 sinoade ecumenice, a Sfinților Părinți, a învățăturilor Sfinților Părinți, prin care, dacă vom păzi aceste așezăminte și vom face și faptele credinței, avem nădejde de mântuire. Nu modernismul ne mântuiește pe noi. Păstrarea tradiției, după cum pe copiii care părinții sunt buni și nu sunt ascultători față de părinți, nu vor ajunge bine niciodată. La fel și creștinii care sunt creștini și nu fac voia lui Dumnezeu, cum spune Mântuitorul, nu tot cel care îmi zice mie, Doamne, Doamne, va intra într-o împărăție a cerurilor, ci acela care va face poruncile Tatălui meu și acele care Tatăl meu le-a spus prin mine. Deci iată, iubiți credincioși, ce ne este nou dator să facem, să păzăm legea lui Dumnezeu, dar să ne întoarcem din nou la adormirea Maicii Domnului. De ce credeți dumneavoastră că Sfântul Apostol Toma n-a fost de față atunci când Mântuitorul, după înviere seara, s-a arătat apostolilor? Dar Toma nu era de față. Ce a spus el când apostolii toți au spus, am văzut pe Domnul? A răspuns când apostolul Toma și a zis, dacă nu voi vedea semnul cuilor în tălpi, în picioarele lui, dacă nu voi vedea semnul cuilor în mâinile lui, dacă nu voi pune degetul meu în coasta lui, nu voi crede. Și cântările de atunci, de la Duminica Tomii, spune în felul următor, o bună necredință a Tomii. După 8 zile, iar erau apostoli adunați în Galileea Mică și pe apostolul, Sfântul Apostol Toma era cu dânsii. A intrat prin ușile încuiate pentru că era încuiate de frica iudeilor. Și când l-a văzut, toți apostolii au cunoscut că este el. Dar s-a adresat lui Toma și a spus, Toma, vino și pune mâinile tale în ranele mele și degetul tău în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Și spune, când spune gurul de aur, când s-a atins degetul lui de osul de văpaie, de osul Mântuitorului din rana, din inimă, zice, atunci a exclamat și a spus, Domnul meu și Dumnezeul meu, s-a închinat Mântuitorului. Zice, Toma, pentru că ai văzut, ai crezut. Fericiți acei care n-au văzut și au crezut. Acei care n-au văzut suntem noi. La fel pentru Maica Domnului. A rânduit ca Sfântul Apostol Petru a venit pe nord, dar după 3 zile era în India. Toți apostolii din fiecare latură a pământului i-au adus norii, pentru că știți prea bine, nu era nici avioane, nu era nici vapoare cu motoare, erau numai bărci cu pânze, cum erau atunci, pe acele vremuri. Dar Dumnezeu, la rugăciunea Maicii Domnului, pe toți apostolii i-a adus pe nori într-un ceas sau într-o clipeală de ochi, a adus pe toți la mormântarea Maicii Domnului. Dar când sufletul Maicii Domnului s-a înălțat spre cer, dusă de mâinile Mântuitorului, S-a întâlnit cu Sfântul Apostol Toma, el mergea la mormântare, adus de nori. Și Maica Domnului se înălța la cer. Și atunci Maica Domnului a aruncat omoforul Sfântului Toma. Și a spus, du-te, Toma, și vezi și te încredințează. Și văzând că a ajuns după 3 zile de la mormântare, s-a rugat de ceilalți apostoli să-i descopere toată Sfintele Moaștea Maicii Domnului, să-i sărute picioarele Maicii Domnului. La rugămintea și la plânsul Sfântul Apostol Toma, apostolii ceilalți în frunte cu Sfântul Apostol Petru au deschis mormântul. Și a văzut numai giulgiurile singuri, hainele Maicii Domnului care erau rămase în mormânt. Și s-au încredințat ca și despre Mântuitorul că a înviat tot a treia zi, dar în chip nevăzut, pentru că Sfinții Apostoli au stat zi și noapte, 3 zile, au cântat cântări de rugăciuni. Dar n-au văzut-o nimeni când a înviat din morți, când s-a înălțat la ceruri. Cum zice prorocul David, scoală-te, Doamne, într-o odihnă ta, Tu și sicriul sfințirii tale. Deci după cum Mântuitorul a înviat din mormânt, sicriul sfințirii Mântuitorului a fost Maica Domnului. Scoală-te, Doamne, într-o odihnă ta, deci odihnă cea veșnică și împărăția veșnică, Tu și sicriul sfințirii tale, adică Tu, Maica Domnului. Și atunci Sfântul Apostol Petru a povestit cum s-a întâlnit cu Maica Domnului pe nori când mergea și venea spre Ierusalim și cum i-a dat omoforul și a arătat omoforul care l-a dăruit Maica Domnului. Și atunci toți apostolii s-au încredințat că cu adevărat Maica Domnului a înviat ca și fiul la a treia zi și Mântuitorul a înălțat-o la ceruri. Deci iată, vezi, credincioși, Maica Domnului, cât a fost pe pământ, s-a rugat veșnicul Dumnezeu pentru Sfinții Apostoli, pentru toți care au crezut în Mântuitorul prin Sfinții Apostoli, toți acei care au crezut când s-au dus, ne-au luat binecuvântare de la dânsa, de la Maica Domnului, pentru că ea a viețuit aproape 28 de ani după înălțarea Mântuitorului. Și mergea adeseori și se ruga în grădina Ghețimanii. Cei care au fost la Ierusalim cunosc locul și spune că atunci când Maica Domnului se închina, se închinau și măslinii care erau și copacii care erau, se închinau cu dânsii și se plecau până la pământ, odată cu Maica Domnului. Deci iată, iubiți credincioși, ce apărător mare avem înaintea Mântuitorului. Are eliminat un cuvânt foarte frumos care spune chiar despre adormirii. Zice, când mama lui Solomon, Versavea, s-a dus și a cerut de la dânsul un dar, a dat poruncă slujitorul să-i aducă un scaun să stea lângă dânsul, în dreapta lui. Și a spus așa, cere, Maica mea, ceea ce vrei și îți voi dărui. Cere, Maica mea. La fel spune Mântuitorul, cere, Maica mea, și îți voi da ceea ce ceri. Cer mântuirea celor care se roagă ție, îți dau mântuirea lor. Spune prorocul David, al Domnului este mântuirea. Noi trebuie să o cerem. Poate suntem nevredni să o cerem direct de la Mântuitorul. Primește Dumnezeu și rugăciunea direct către dânsul și Dumnezeu Părintele și Duhul Sfânt. Dar punem mijlocitor, socotindu-ne nevrednici, punem mijlocitor pe acești mari sfinți în frunte cu Maica Domnului, care Maica Domnului are cea mai mare putere. Și spun unii din Sfinții Părinți că Maica Domnului când a fost primită, când sufletul ei s-a despărțit de trup și l-a primit Mântuitorul în brațele lui, s-a făcut în ceruri o mireasmă negrăită până atunci, nemirosită de nimeni până atunci, de toți serafimii, arcanghele și ceilalți sfinți mari, sfinți îngeri și stăpâni îngerilor. S-au întrebat cu toți ce este, de ce e această mireasmă deosebită în acest moment. Zice, Iisus Hristos a primit pe Maica Lui în ceruri. Și acest lucru, sigur că este confirmat. Este confirmat de noi toți, de ajutorul de mireasma care o dă Maica Domnului celor care se roagă ei. Pentru că rugăciunile, spune că rugăciunile Sfinților este ca o tămâie aleasă și curată care este primită de Dumnezeu, și rugăciunile Sfinților sunt acea mireasmă dumnezeiască. Deci acea mireasmă dumnezeiască care au simțit-o și arhanghelii și îngerii și cherubimii și serafimii au fost rugăciunile Maicii Domnului, care sunt cea mai aleasmă mireasmă care se poate aduce lui Dumnezeu. Rugăciunea. Pentru asta suntem datori să ne rugăm. Pentru asta suntem datori să facem rugăciuni. Să rugăm dacă nu putem și pe alții să facă pentru noi. Și rugăciunea făcută de alții pentru noi este de mare folos. Însă este un lucru. O pasăre nu poate zbura cu o singură aripă. O aripă o pune biserica și o aripă o puneți dumneavoastră creștinii sau cei care cer rugăciune prin noi. Și atunci pasăre este cu două aripi și zboară la ceruri. Așa trebuie să facem și noi, biscredincioși. Pentru că este cald, este obositor și pentru dumneavoastră și pentru noi. Vreau să închei, să-i dau cuvântul lui Preasfințitul Flavian, pentru care îi mulțumesc din suflet pentru dragostea care au avut-o dintotdeauna, din invitat la acest mare praznic al Adormirii Maicii Domnului, care este hramul Mănăstirii Adormirii de aici din București. Îi mulțumesc și părinților din mănăstirii, cântăreților dumneavoastră, tuturor care sunteți prezenți. Maica Domnului care s-a înălțat la ceruri, prin adormirea ei. Și stăpurura lângă Mântuitorul se roagă pentru noi toți să primească Mântuitorul rugăciunile ei pentru noi păcătoși și să aducem în laudă Mântuitorului și Maicii Domnului, cărora le se cuvine cinste și slavă în veci. Amin. Amin. Începutul a făcut tata. Iubiți credincioși, cu nemărginită bucurie vă împărtășesc ceea ce simt la această înălțătoare dumnezeiască și foarte frumoasă sărbătoare închinată celeia ce a legat cerul cu pământul, aceleia ce a fost așteptată de mii de ani și după ea nimeni nu s-a mai născut, aceleia ce a întrituit tot ce e mai sensibil din ce trăiește omul, a tot ceea ce este mai drăgăstoasă cu dragoste spre fiii ei. Așadar, cred că toate mințile, cât de desfundate ar fi ele și înțelepte, nu pot să o laude pe Maica Domnului în adevărata fațetă a calităților ei omenești și dumnezeiești. Ei mulțumesc în apra Sfințitului că și anul acesta nu a stricat tradiția de a onora acest praznic împreună la această dumnezeiască sfântă liturghie. Preasfințitului Antonie, celorlalți conslujitori și dumneavoastră de asemenea. Un singur om s-a născut fără mamă pe pământ, doar Adam, că el a fost zidit. Și un singur om a fost pe pământ căruia i s-a închinat îngerul, Maica Domnului. În rest, îngerii au fost în companie, i-au ajutat, le-au grăit, dar a venit și a pus închinăciune numai Fecioare Maria, aceea ce avea să-L nască pe scumpul nostru Salvator, pe Cel ce a sfârmat temnița și a scos sufletul nostru din moartea veșnică. Iubiți credincioși, dacă astăzi în ceruri și în tot pământul ortodox care mai ține la Sfinții Părinți și așezămintele lor, care încă mai au respect de ostănelele lor duhovnicești, se păstrează și suntem în conclăsuire cu ei, astăzi o lăudăm pe Fecioara Maria și nu altă dată. Toți ne-am născut din doi părinți, și ea și Ișterea, dar iată că ea a fost cea care a născut fără poftă bărbătească pe cel mult așteptat, pe Iisus Hristos, Fiul al lui Dumnezeu din veac, după dumnezeire, fără mamă și Fiul pus sub vreme, îmbrăcând haină trupească din mamă fără de tată. În felul acesta a unit cerul cu pământul, nu fără Fecioara Maria. Dacă noi suntem tributari în toți pașii vieții noastre să dăm slavă și cinste celor ce ne-a născut, vorbesc după legile morale, vorbesc după sensibilitatea ceea ce înseamnă om, cu atât mai mult suntem tributari să o cinstim pe Fecioara Maria și ca drept ofrandă mulți v-ați lăsat grijile lumești, v-ați lăsat toate celelalte ale trupului și veniți precum apostolii cu osteneală, cu bătrânețe și cu cheltuială să o serbăm aici, în acest Vavilon, pe Fecioara Maria, astăzi și nu altă dată. Că astăzi îngerii o laudă în ceruri, astăzi la Ierusalim, cum a spus în al preasfințitul mitropolit, se face ceremonia ei, adormirea. Iubiți credincioși, cât a suferit Maica Domnului când și-a văzut Fiul răstignit pe cruce, blamat, ocărât, bătut, curgând sânge din Sfântul Său trup, și nu de oricine, ci tocmai de cei cărora le-a făcut atât de mult bine. Ați văzut, frățile voastre, când urăși pe cineva, tot ce girează în jurul lui, ca rudenie, chiar și care în stăpânirea lui este urât, fiindcă izvorăște din tine acel izvor puturos de ură. Iar când iubești, așișterea iubești și pe cei din jurul aceluia. Oare pe Maica Domnului cum să noi iubim dacă ea este mama celia ce ne-a născut spre viața veșnică, Fiul Său, Iisus Hristos? Și dacă noi o iubim atât de mult și o respectăm, să stăm să ne gândim, cum poți să fii prieten și să te pupi, duhovnicește vorbesc, cu cel ce o blamează pe Fecioara Maria? Oare de aici nu pricepem că îl urăsc implicit și pe Fiul ei? Dacă ea a suferit atât de mult când a murit Domnul Hristos, pentru noi oamenii, nu că avea o vină omenească, ci pentru dragostea care ne-a purtat-o. În tăcerea ei dumnezeiască a suferit acest supliciu. Văzându-l pe Fiul ei pe cruce răstignit, gândiți-vă cum și ea a mers în aceeași conglăsire, dar răbda în tăcere, fără să certa cum ne certăm noi cu evreii timpul aceluia. A tăcut, a plecat, smerit capul și a răbdat ca semn de prețuire pentru fiii ei, care din nevrednicie suntem noi. Nu am cuvinte, cred că m-aș osteni o viață, nu i-aș găsi măcar un cuvințel pe măsură să o laud. Dar o cinstesc din toată ființa mea, fiindcă aici, acest locaș, urătorii ei l-au dărâmat de 4 ori. De 4 ori a murit acea sămânță să răsară fiica ei, care o vedeți cum este. Întotdeauna, cum a spus o dată noaptea, simțit-o aici, cel mai frumos în viață este să suferi și apoi pui preț pe fericirea care îi urmează suferinței. Alții au răbdat și noi stăm pe osteneala lor. Cum îmi spunea noaptea simțitul de Sfântul Gricherie, când era izolat iarna în pădure, era în primejde de a muri de foame, au împărțit niște grăunțe de porumb, câte 40 de grăunțe pe zi cu părintele David și așa au rezistat. N-au murit, i-au dărâmat toate bisericile, nu a sucombat, nu a murit, nu a desnădăjduit, a suferit și pe suferința lor am răsărit noi. Învățați să suferiți duhovnicește, învățați să vă luptați pentru adevăr, pentru ce-i frumos. Și nimic nu este mai frumos decât ceea ce se hrănește sufletul, cele frumoase, sensibile, pe care oamenii zilelor noastre le calcă în picioare. Iubiți credincioși, încă o dată mulțumesc în altă simțitului tuturor celor ce au slujit împreună cu noi și frăților voastre, iar Maica Domnului să fie rugătoare în ceasul judecății Fiului ei, căreia înălțăm slavă în veci amin.